NPO Radio 1. Natasha Gibbs. Goedemiddag. Straks in de nieuwsbv praten we over wat Nederland nog kan doen om de Afghaanse meisjes te helpen die geen examen mogen doen op een door Nederland gefinancierde school in Kabul. Maar eerst het uitgebreide NOS-journaal met Clemens Peters. De strafzaak over de moord op Peter R. de Vries moet opnieuw worden behandeld. Dat heeft de rechtbank beslist. En dat komt doordat een van de rechters is geëmigreerd. En de samenstelling van de rechtbank mag niet zomaar veranderen. Het Openbaar Ministerie en de zoon van de Vries hebben volgens verslaggever Mark Hamer in een verklaring gevraagd om niet echt alles opnieuw te doen. Waarin wordt gevraagd om niet alle inhoudelijke details die ook bij de eerste zittingen ter sprake zijn gekomen, die nare details, daarover heeft de rechtbank nog geen beslissing genomen. Maar misschien dat ze wel enige prioriteit in acht zullen nemen in de opnieuwe aanvang van deze zaak. En of dus echt alles over moet, bijvoorbeeld ook de slachtofferverklaringen, horen we later. De fouten die het RIVM heeft gemaakt in de lijst met grootste ammoniak- en stikstofuitstoters zijn volgens het instituut zelf een kras op het blazoen. In de Tweede Kamer bood directeur Wijnker zowel de Kamer als de betrokken boeren excuses aan. Deze week meldde het instituut aan minister Van der Wal dat er iets is misgegaan met de data die ten grondslag liggen aan de lijst met 100 grootste uitstoters. En de minister wil nu dat een externe partij gaat bekijken hoe het RIVM de kwaliteit van zijn eigen processen bewaakt. Vannacht is een vrouw van 78 uit Vught overleden in het Jeroen Bos ziekenhuis in Den Bosch na ruzie met een andere patiënte. Het slachtoffer lag in haar bed toen een andere patiënt haar kamer betrad, een vrouw van 81. De beide vrouwen kregen ruzie, waarbij ook geweld werd gebruikt. En de vrouw van 78 kwam op de grond terecht en overleed. De andere vrouw uit Heusden is aangehouden. Het is nog niet mogelijk geweest om haar te horen. Er wordt mogelijk nog deze week een grote ontslagronde bij Twitter verwacht. Volgens Bloomberg en de Financial Times treft dit mogelijk de helft van het personeel. En dat zijn zo'n 3700 medewerkers. Tech-redacteur Nando Kastelein is hier in de studio. En Nando, wat is er precies aan de hand? Ja, deze bezuiniging hing al even in de lucht. Dus een van de eerste stappen die de nieuwe eigenaar Elon Musk zet in het proces om Twitter te veranderen. Het was vooral de vraag hoeveel mensen er ontslagen zouden worden en wanneer ze dat zouden horen. Eerder ging ook een percentage van 75% rond. Dat zouden dus nog meer mensen zijn die zouden moeten vertrekken. Dat wordt dus iets minder, maar alsnog zijn het heel veel mensen die waarschijnlijk een nieuwe baan moeten zoeken. Ja, en waarom moet Twitter bezuinigen? Ja, Elon Musk vindt dat er veel te veel mensen bij Twitter werken. En dit is natuurlijk ook de snelste manier om in de kosten te snijden. Want hij wil Twitter winstgevender maken. Daarnaast zal hij lang niet iedereen vertrouwen of even goed vinden. En zal hij eigen mensen bij Twitter willen neerzetten. Maar daarvoor moet je natuurlijk eerst mensen ontslaan. Oké, maar die mensen die hebben toch allemaal een baan? Die doen toch wat? Die doen zeker wat, ja. En je kunt zeker zeggen dat de helft ontslaan is een zeer rigide maatregel. Maar blijkbaar vindt hij dit nodig om zijn visie bij Twitter door te kunnen zetten. Ja, heeft Elon Musk al spijt van zijn aankoop, denk jij? Nou ja, hij had natuurlijk al spijt, want hij wilde van de overname af. Daar is een maandenlange juridische strijd over gevoerd die hij heeft verloren. Hij moet toegeven dat hij Twitter eigenlijk gewoon moet kopen. Maar ja, hij vindt dat hij er veel te veel voor betaalt. $44 miljard. En hij gaat natuurlijk proberen om meer inkomsten te halen. En een van de manieren is in de personeelskosten snijden. Tech-redacteur Nando Kastelein, dankjewel. Door het nieuwe privacybeleid van de app TikTok hebben Chinese medewerkers toegang tot gegevens van Europese gebruikers. Volgens TikTok is de toegang noodzakelijk, omdat de medewerkers anders hun werk niet kunnen doen. Het is onduidelijk om welke gegevens het gaat en welke medewerkers toegang krijgen. Uit Oekraïnse havens aan de Zwarte Zee zijn vanochtend schepen met landbouwproducten vertrokken. En dat gebeurt één dag nadat Rusland had beloofd weer medewerking te verlenen aan de graandeal. De kerncentrale bij Zaporizhia, ook in Oekraïne, is weer overgeschakeld op noodstroom, meldt de beheerder Energoatom. Volgens het Oekraïnse staatsbedrijf hebben Russische raketaanvallen hoogspanningslijnen geraakt. De afgelopen maanden moesten de noodgeneratoren vaker energie opwekken na luchtaanvallen bij Zaporizhia. Het NOS-journaal. Steeds meer bedrijven geven hun personeel een eenmalig extraatje vanwege de hoge inflatie. Zo geeft de Rabobank personeel €500. Volgens de bank is dat een bijzondere actie. Dat is niet heel gewoon, maar wel kennelijk iets wat we kunnen inzetten als we echt zeggen de omstandigheden vragen daarom. En we voelen ons ook gelukkig dat we dat kunnen doen. Bonden hebben ook signalen gegeven. Onze ondernemersraad is daar met over ons gesprek. Onder medewerkers gaven signalen. Dus voor ons waren eigenlijk, en uiteindelijk voelen wij zelf die signalen ook. Wij zijn ook medewerkers en wij zijn ook klanten. In ruim een derde van de cao's die dit jaar zijn afgesloten staan afspraken over eenmalige uitkeringen, meldt werkgeversorganisatie AWVN. De vakbond FNV pleit juist voor structurele salarisverhogingen en wil dat de lonen meestijgen met de prijzen. Twee van de drie mensen die omkwamen bij een ongeval bij Kampen gisteravond na een politieachtervolging hadden niets met die politieactie te maken. Het zijn een man en een vrouw van eind 60. De derde dode was er eerder op de avond van doorgegaan nadat hij een vrouw in het Groningse Bedum zou hebben mishandeld. De man probeerde te vluchten, waarop een achtervolging ontstond. En die eindigde met het ongeval op de N50 in de buurt van Kampen. De toedracht van het ongeluk is niet bekendgemaakt. Een olieverfschets in Museum Bredius in Den Haag blijkt een echte Rembrandt te zijn. En dat ontdekte Jeroen Giltay tijdens een onderzoek voor een nieuw boek. Giltay was eerder hoofdconservator oude kunst bij Museum Boijmans van Beuningen. Meneer Giltay, goedemiddag. Goedemiddag. Het is dus toch een echte Rembrandt. En hoe bent u tot die ontdekking gekomen? Ik ben inderdaad natuurlijk met dat boek begonnen een paar jaar geleden. En mijn uitgangspunt was het boek van Abraham Bredius, wat hij in 1935 had gepubliceerd. Met daarin alle schilderijen van Rembrandt, dus die naar zijn mening van Rembrandt waren. Abraham Bredius was een bekende onderzoeker, verzamelaar, directeur van het Mauritshuis enzovoort. Een belangrijke figuur. En we zitten nu in het Museum Bredius, waar zijn collectie terecht is gekomen uiteindelijk. En dus ik begon bij Bredius nummer 1 en ben zo doorgegaan en ook gekeken in de andere boeken die daarna verschenen zijn met alle schilderijen van Rembrandt. En toen waren er natuurlijk een heleboel afgeschreven, waar gezegd van ja, dat is geen Rembrandt. En dat was dus ook bij dit schilderij, Bredius nummer 564. En daar was natuurlijk ook later van gezegd, in 1969 met name, toen zijn boek opnieuw werd uitgegeven door de Groningse hoogleraar Horst Gerson, de bekende Rembrandt-expert. En die heeft dus dat boek over, maar heeft dus een eigen commentaar aan toegevoegd. En die schreef dus bij dit schilderij, it's a crude imitation. Het is vaag gebaseerd op Rembrandt. Dus ja, er werd niet meer geloofd dat het Rembrandt was. En toen is het dus gewoon verdwenen uit de Rembrandt-literatuur. Maar ja, ik zag dat plaatje en ik dacht, waarom is dat eigenlijk niet van Rembrandt? Na grondige bestudering natuurlijk, van dat het wel van Rembrandt is. Ik ben eigenlijk van overtuigd dat het wel goed is. Het is een oprichting van het kruis hier. Mm-hmm. Christus is op het kruis gespijkerd. Dat kruis wordt met veel soldaten wordt het omhoog getrokken. Je ziet de spijkers door de handen van Christus en door zijn voeten. Het is echt een afschuwelijk gezicht eigenlijk. En Christus heeft zijn gezicht heel deemoedig naar beneden gericht. En je ziet dus de soldaten daaromheen die het kruis oprichten. Maar je ziet dus ook bij zijn benen een klein gezichtje. Het is een heel ruw geschilderd schilderij. Dus met vlotte penseelstreken is alleen maar aangeduid hoe ongeveer de compositie is en hoe ongeveer de figuren moeten zijn. Maar nou is er dus een praktijk bij ontwerpschetsen, dat je dat maar heel ruw schildert, want het is toch maar een ontwerp. En het gaat erom dat de opdrachtgever even kan zien hoe de compositie ongeveer gaat worden. Ja. Dus, en daar heb ik ervaring mee, want ik heb een keer een tentoonstelling gemaakt over olieverfschetsen. Dus ik dacht, ja, dit is toch. Dat was niet de eerste hoor, dat was al bedacht in 1910. Maar goed, daarna is het dus afgevoerd. En toen dacht ik, ja, volgens mij is het wel Rembrandt. Ik wil het dus graag zien, in het echt zien. Maar dan moet je dus goed bij bedenken dat je niet naar een verfijnd uitgevoerd schilderij van Rembrandt, zoals je dus in die tijd maakte, in 1630, 32. Maar je moet je realiseren dat het dus een ontwerp is. Dus een grof geschilderd idee. En dan kijk je dus heel anders eigenlijk naar zo'n schilderij. Nou ja, toen heb ik het dus bestudeerd hier in Museum Bredius. En die penseelstreken waren zo schitterend. En de lichtval, dus het goddelijke licht wat van linksboven op Christus valt, ja, dat kan eigenlijk alleen Rembrandt. En dat gezichtje midden in het schilderij is een zelfportretje. Het kijkt je aan, maar je moet wel heel goed kijken om het te kunnen zien eigenlijk. Maar dat geldt eigenlijk voor de hele schets. Je moet heel goed bestuderen het gezicht van Jezus en zijn voeten. De soldaten die erop staan. Ja. Dan denk je, ja, ik was ervan overtuigd dat het Rembrandt was. Ja, natuurlijk. En bent u nu de enige die dat zegt? Of is uw observatie ook erkend? Nou ja, het mooie was dat ik heb natuurlijk geen technisch onderzoek kunnen doen. Want ja, ik heb die apparatuur niet thuis natuurlijk. En de mogelijkheden gewoon niet. Maar toen heeft dus Willem-Jan Hoogsteder, die conservator is van het Museum Bredies, die heeft gezegd, nou weet je wat, ik stuur het schilderij toch naar het Rijksmuseum en vraag of zij er eens naar willen kijken. En toen hebben die dat bestudeerd en ik kreeg een mailtje van Petria Nobel van het Rijksmuseum. Die zei van ja, nee, ik geloof, ben ook van overtuigd dat er iemand is. Nou, dat vond ik natuurlijk heel mooi om te horen. Want het was een bevestiging van wat ik eigenlijk al vond. Ja. Alleen zij zeiden van ja, wij moeten dus echt nog technisch onderzoek gaan doen. En dat is al begonnen en met een beetje moeilijke uitslag. Voor mij tenminste, want dat is dendrochronologie. Dan wordt het dus het paneel gedateerd waarop het is geschilderd. Hè. Dat kan je doen door de jaarringen te meten. En, en daar is uitgekomen dat het niet uit 1632 is, maar uit een latere periode, uit 1642-45. Maar ja, dat is dus 10 jaar na dat schilderij in München, hè, met die kruisoplichting. Dus we zijn nog aan het modderen eigenlijk een beetje daarover. Van, ja, ik vind het moeilijk om die datering te aanvaarden. Maar ja, als de dendrochronologie dat zegt, ja, dan is het zo. Dan zal het wel zo zijn. Maar ik heb ook een andere dendrochronoloog in Duitsland, waar ik veel mee had gewerkt, ook gevraagd van kijk er eens naar. En we weten nog niet precies wat hij gaat vinden. Dus dat is nog even afwachten. Maar dan moeten we nog even op afwachten. Er wordt dus een nieuwe studie verricht nog. Maar in ieder geval de erkenning dat het Rembrandt is. Die staat vast. Nu van het Rijksmuseum. Ja, die staat vast. Ja. Helemaal goed. Jeroen Geltaai, dank u wel. Het weer. Vanmiddag in het westen en zuidoosten een bui. Op andere plekken blijft het droog en het wordt zo'n 15 graden. Vanavond blijft het bewolkt en dan kan er overal van tijd tot tijd regen vallen. Gaan we naar de ANWB Verkeersinformatie. Jolanda van der Velden. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort tussen Diemen Noord en Muiden 2 kilometer. Daar stond een auto in brand, daar zijn nog 2 rijstroken dicht. En de N57 Middelburg-Rotterdam, die is nog steeds in beide richtingen dicht bij de Brouwersdam door een ongeluk vanochtend. Je kan omrijden via de N59 via de Grevelingendam. Ster. Kunst en cultuur zijn magisch. Of het nou muziek is of een adembenemend schilderij. Kunst grijpt je en laat je niet los. Vanaf die eerste keer tot het laatste applaus. Maar ook als u er straks niet meer bent, kunt u met een nalatenschap uw liefde voor cultuur doorgeven. Iets voor u? Kijk op nalaten-aan-cultuur.nl. Check. Check. Double check. Wist je dat Michiel, business intelligence specialist bij Zicht, zich in alle vrijheid onderdompelt in media- en klantonderzoeksdata en vervolgens alles overzichtelijk in één dashboard zet? Ideaal voor zijn collega's om de beste mediastrategieën en campagnes te ontwikkelen en performance optimaal te monitoren. Zo versterkt Zicht de groei van klanten. Freedom to grow noemen we dat. Zicht, met Z-I-G-T. Elke dag een beetje beter. Leuker, liever, positiever, een beetje meer impact maken. Pak eens vaker de fiets of ietsje minder vaak vlees. Laat anderen meer lachen. Doe iets moois, want alle beetjes helpen. Wil jij het ook een beetje beter doen? Doe het samen met P-Shirt. Verzekeringen, maar dan een beetje beter. P-Shirt, beter verzekerd. Ontdek een compleet nieuwe dimensie die je het leven aangenamer maakt. Vers gemalen, niet uit capsules. Met de nieuwe koffievolautomaat J8 van Jura. Voor koffiespecialiteiten zelfs met gezoet melkschuim. Bekijk de J8 nu op jura.com. Wil jij het ook een beetje beter doen? Doe het samen met ons. Ga naar b-shirt.nl en laat je inspireren. B-shirt, beter verzekerd. Wauw, een nieuwe trap. Dankzij de traprenovatie van Hubo. Eindelijk verlost van het oude tapijt op je trap. En Hubo monteert het gewoon bij jou thuis. Karakter traprenovatie, exclusief bij Hubo. Hubo helpt. Hoe komt het dat de ene kunstenaar wordt vergeten en de andere niet? Dat ontdek je in de tentoonstelling Van Links naar Rechts in het vernieuwde Museum Arnhem. Met werk van bekende en minder bekende namen uit het heden en het verleden. Nog te zien tot en met 20 november. NPO Radio 1. Natasja. Natasha Gibbs, de Nieuwsbv. Ja, goedemiddag. Straks in de Nieuwsbv praten we over de bijzondere filmindustrie van Hongkong. Bekend natuurlijk van die geweldige kung fu films. Maar er komen nog veel meer opvallende filmproducties vandaan. En dat gaat niet zomaar, want de makers die moeten extra creatief zijn om de Chinese censuur te omzeilen. Hoe ze dat doen, dat hoor je allemaal na 12:30. Verder hoor je ook onze druktemaker van dienst. Vandaag is dat Dolf Jansen. Maar eerst, er is een reactie van de minister op de meisjes in Afghanistan die geen examen mogen doen. De Nieuwsbv. Want eerder deze week stuurden vrouwelijke studenten in Afghanistan een brandbrief aan de Tweede Kamer. In een door Nederland opgezette landbouwschool mogen zij niet langer afstuderen. Terwijl mannelijke studenten dat wel mogen. Minister Liesje Schijnemacher voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, die beantwoordde zojuist Kamervragen over deze kwestie. En ik praat erover met Hans van Otterlo. Hij was jarenlang verbonden aan deze landbouwschool in Kabul. Goedemiddag, Hans. Ja, goedemiddag. Ja, het debat loopt op dit moment. Het ging zojuist over deze landbouwschool. Minister Schijnemacher die geeft aan dat het simpelweg niet veilig is voor deze vrouwen om naar school te gaan, om dus hun opleiding af te maken. Daar ben jij het volgens mij niet mee eens, hè? Nou, het is niet de informatie die ik heb gekregen. Zoals je al aangaf, ik heb daar jarenlang gewerkt. Ik heb daar denk ik hele goede contacten. Mm-hmm. Ik sta in contact met de vrouwen en ik sta in contact met het management van de school. En wat vertellen ze jou? Die geven zelf heel duidelijk aan dat ze het wel veilig achten. Ik heb ook helemaal geen reden om daaraan te twijfelen. Ik ken de mensen goed. Dat zijn helemaal geen helden, om het maar even zo te zeggen. Die nemen geen bijzondere risico's. Veiligheid heeft altijd vooropgestart bij het project, hè. We doen geen rare dingen. De veiligheid komt als allereerste. De vrouwen zelf, die hebben dus duidelijk aangegeven dat ze weer terug willen. En misschien wel het allerbelangrijkste is dat de families van de vrouwen daar ook toestemming toe geven. Okay. En die laten hun dochters ook niet zomaar de straat op gaan. Dus minister Schijnemacher die verkondigt eigenlijk een beetje onzin, als ik het zo hoor. Nou, ik wil voorzichtig zijn met mijn uitspraken. Zij geeft natuurlijk door wat zij heeft gehoord. En ik denk dat daar in de communicatie iets is fout gegaan. Nou is het idee om deze vrouw een certificaat van deelname te geven in plaats van een diploma. Dat is ook voorbijgekomen. Is dat een goede oplossing? Ja, ik vind dat een beetje een doekje voor het bloeden. Kijk, een certificaat sluit helemaal niet aan bij het systeem daar. Dus daar kun je niks mee. Hè? Dit zijn vrouwen die hebben 2 jaar aan deze opleiding doorgebracht. En die krijgen dan uiteindelijk een mooi papiertje en misschien een stempel van Wageningen erop. Maar dat heeft helemaal geen aansluiting bij een andere opleiding. Dus nee, daar kunnen ze helemaal niks mee. Waar zouden ze dan wel mee geholpen zijn? De opleiding afmaken en gewoon dat diploma krijgen. Op zich wel een interessant gegeven. In eerste instantie werd gezegd toen Buitenlandse Zaken aangaf van ja, het lukt niet meer, dat er geen diploma's zouden kunnen worden afgegeven. En de veiligheid stond ter discussie. Mm-hmm. Die diploma's die hoor ik inmiddels al niet meer. Dus dat is al ergens, ik weet ook niet waar dat vandaan kwam. En alles hangt nu alleen nog maar op die veiligheid. Ja. De vrouwen zouden er gewoon bij gebaat zijn wanneer zij die opleiding netjes kunnen afmaken. En ik vind dat we daar als Nederland ook zeker een verplichting, een morele verplichting naartoe hebben. Ja, je zegt een morele verplichting. Vind jij dat Nederland deze vrouw aan hun lot heeft overgelaten? Ik wil even voorzichtig zijn. Het is langere tijd geprobeerd, tot aan maart. Toen stonden we helemaal in de startblokken om met hybride onderwijs te beginnen. Mm-hmm. Hybride onderwijs is dus deels naar school en deels op afstand. Toen kwam het door een draai van de, of eigenlijk 2 draaien van de Taliban, dat niet is doorgegaan. De meisjes zouden terug kunnen naar school en toen konden ze weer niet terug naar school. En toen is het een beetje blijven hangen in Nederland. Aan de Nederlandse kant. En dat is op zich natuurlijk wel een interessant gegeven, dat in maart kon dit allemaal, wat we nu nog steeds willen, kon allemaal. En nu zou dat niet meer kunnen. En dan is natuurlijk de vraag, wat is er dan in Afghanistan veranderd, waardoor wat, hè, zeg maar 5 maanden geleden nog wel kon, 6 maanden geleden nog wel kon, in augustus, want toen is dit besluit genomen, waardoor het nu niet kan. Kunnen. Juist, ja. En daar kun jij je vinger ook niet op leggen, dus. wat daar is veranderd? Nee, ik kan wel een beetje gissen. Het project is ooit opgezet op een wat ingewikkelde manier. Mm-hmm. Zodat Nederland snel vaart kon maken. Dat houdt in dat geld van Buitenlandse Zaken gaat naar LNV. En van LNV gaat het naar Wageningen. En van Wageningen gaat het naar een projectteam en die school. Ja. Dat is een wat ingewikkelde constructie met allemaal regeltjes. En dat is een soort van een treintje met zwakke schakels. En zolang als dat treintje nou maar gewoon met constante snelheid een beetje langzaam rijdt, is er niets aan de hand. Mm. Maar op hetzelfde moment dat zich iets bijzonders voordoet, zoals in Afghanistan het geval is natuurlijk. Ja. En dat treintje dat moet snel stoppen of snel accelereren. Er is enige wendbaarheid nodig. Ja, dan lukt dat niet. Dan breken die schakels. Ja. En dan zie je gewoon dat die keten, mm-hmm, om dat rond te krijgen, gewoon bestuurlijk ambtelijk rond te krijgen, dat die breekt. Ja, want dan moet er wel goed gecommuniceerd worden. Stel nou dat deze vrouwen hun diploma uiteindelijk wel krijgen. Hebben ze daar dan wel iets aan in het land dat nu wordt geregeerd door Taliban? Want je moet ook maar aan de slag kunnen. Ja, nou, dat hangt natuurlijk heel erg af van de ontwikkelingen daar. En zekerheid heb je in een land als Afghanistan niet. Kijk, als we nu ervan uitgaan van ze kunnen er toch niets mee, dan geven we al helemaal toe aan dat gegeven dat vrouwen daar eigenlijk niets meer kunnen en ook in de toekomst niets meer kunnen. Ik denk dat heel onverstandig is. Mm-hmm. Er is hier ruimte geboden. De facto zegt gewoon het ministerie dat hierover gaat van wij willen ook dat dit gebeurt. Neem die ruimte dan. Ja. Pak die ruimte. En probeer ook nog eens een keertje, als je dan eenmaal bezig bent, om te kijken hoe je die enigszins kan oprekken. Want er zijn ook nog mogelijkheden naar andere financiers die er misschien in willen stappen als Nederland betrokken blijft. Kijk. Dus ga niet zitten mokken en zeg van oh jee, er kan niks. Mm-hmm. Nee, er kunnen dingen. En probeer dan wel een beetje mee te werken met een veranderende situatie. Helder. Ik wil je bedanken, Hans van Otterlo. Dank u wel. OO Den Haag. Gisteren werd er in de Tweede Kamer fel over gedebatteerd. De ellenlange wachtlijst en tekortkomingen in onze geestelijke gezondheidszorg. Iemand die al jaren aan het leuren is om dit probleem op de agenda te zetten is GroenLinks Tweede Kamerlid Lisa Westerveld. Ook nu vindt ze de plannen van het kabinet niet ver genoeg gaan en dient ze weer een motie in. Ja, of er dan nu eindelijk een oplossing gaat komen, nou, dat bespreken we met Westerveld zelf en oudere psychiater Manon Kleiweg. Goedemiddag beiden. Goedemiddag. Manon Kleiweg, ik begin heel even bij u. Want u startte een tijdje geleden de petitie Red de GGZ. Wat merkt u in de praktijk? Ja, nou, de directe aanleiding van die petitie was dat er ineens binnen korte tijd een heel aantal hoogspecialistische klinieken voor mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen ging sluiten. En dat gaat om klinieken voor mensen die al een heel lang behandeltraject achter de rug hebben, hele ernstige psychiatrische aandoeningen hebben, invaliderende aandoeningen, hè, en die dan als laatste strohalm nog die hele specialistische behandeling hebben. Mm-hmm. Bijvoorbeeld mensen met ernstige onverklaarde lichamelijke klachten. En dat maakte natuurlijk dat hun eigenlijk hun enige behandeloptie weg zou vallen. Uh-huh. En dat is natuurlijk, dat gaat om een vrij kleine groep, hè, maar waar wel een groep die zeer ernstig lijdt. En ja, hoe ziet dat lijden er dan uit? Kunt u mij een voorbeeld geven van wat de impact daarvan dan is op deze mensen? Ja. Nou, om bijvoorbeeld die groep, een van die klinieken is voor mensen met heel ernstige, onverklaarde lichamelijke aandoeningen. Daar zit vaak een verleden van ernstig trauma, seksueel misbruik achter, waarbij mensen, waarbij het lichaam op een bepaald moment zegt van ik werk niet meer mee. Hè, dus dat zijn mensen die in een rolstoel belanden of op bed, of die niet meer kunnen plassen en niet meer kunnen slikken. En die inderdaad volledig verzorgd moeten worden door hun familie. Mm. Door hun partner. En die vaak al een heel traject polyklinisch deeltijd achter de rug hebben. En deze behandeling in de kliniek nog over hebben. Het zijn vaak mensen die zich soms ook al hebben aangemeld voor de levenseinde kliniek. Omdat ze denken, ja, ik lijd zo immens. Ik kan helemaal niks meer. Echt jonge mensen van begin 30. Als dit dit niet werkt, dan wil ik niet meer verder leven. Zo, en ook zo. Mensen die bijvoorbeeld al op de wachtlijst staan voor een verpleeghuis, omdat de familie zegt, ik kan, wij kunnen die zorg niet bieden. Hè? Ik hoor dat zijn dus echt heel zieke mensen. Schrijnende situaties die u hier schetst, met uitzichtloze situatie ook eigenlijk, waardoor je zelfs het leven niet meer ziet zitten. Mevrouw Westerveld, uw voorstel behelst twee punten. Laten we maar meteen even beginnen bij de eerste. Er moeten meer opleidingsplekken komen voor GZ-psychologen. Klinkt logisch als er een tekort is aan GZ-psychologen. Maar een paar jaar geleden was er nog een overschot aan GZ-psychologen. Wat gaat hier mis? Nou, er gaat in eerste instantie mis dat er best wel wat verwarring is over wanneer ben je nou GGZ-psycholoog en wat is nou de algemene opleiding psychologie. We hebben natuurlijk heel veel mensen die afstuderen als het gaat in de opleiding psychologie. Maar uiteindelijk, als je je echt verder wil specialiseren, dan zul je een aantal kopopleidingen moeten doen. En dan zijn er tekorten aan GGZ-psychologen. Dat weten we ook al jaren. Mm-hmm. En al jarenlang zijn er te weinig opleidingsplekken. En dit is nou het derde jaar op rij dat wij bij de begroting een voorstel hebben gedaan om meer opleidingsplekken te realiseren. En ook het derde jaar op rij trouwens dat dat voorstel gewoon is aangenomen door de Kamer. Dus er was nooit sprake van een overschot aan GZ-psychologen? Ja, dat ligt er een beetje aan waar je het op definieert. Maar er is nooit er zijn altijd tekorten geweest, omdat er ook gewoon enorme wachtlijsten zijn. Dus we hebben gewoon tekorten aan personeel in de GGZ. Ja, ja. Manon Kleijweg, u werkt veel met GZ-psychologen. Wat denkt u, is dit idee van Lisa Westerveld om meer opleidingsplekken dus voor GZ-psychologen te genereren de oplossing? Nou ja, het is heel lastig om te zien van hoe dat, die raming, die gaat vaak over een jaar of 10. Hè, dus hoe dat in de toekomst eruit gaat zien. En dat vind ik lastig in te schatten hoeveel mensen er met pensioen gaan. Ja, in mijn eigen team merk ik eigenlijk helemaal geen tekort aan GZ-psychologen. We hadden afgelopen jaar 2 vacatures. En die hadden we binnen no time gevuld. Hè, dus ik denk, er zit ergens ook wel iets in. Hè, je vraagt je af wat die andere zorgaanbieders dan niet goed doen, dat zij niet in staat zijn om snel mensen aan zich te binden. En ik werk in de oudere psychiatrie, dan denk je, dat is toch niet de meest glamorous tak van de psychiatrie. Maar toch hebben we echt binnen de kortste keren. Ja, toen viel de verbinding weg. Maar goed, dat geeft mij de gelegenheid om even naar u te gaan, mevrouw Westerveld. Want er wordt dus eigenlijk hier gezegd door deze dame Manon Kleijweg van, misschien doen andere zorgaanbieders iets niet goed. Dat zou kunnen, maar misschien goed om te weten. Ik zeg niet dat het dé oplossing is, maar alle beetjes helpen. Mm-hmm. En 2, als je nog verder wil specialiseren, bijvoorbeeld een opleiding wil doen voor de hoogspecialistische hulp, waar enorme tekorten zijn, waar mensen veel te lang op wachtlijsten staan, dan heb je eerst die opleiding tot GZ-psycholoog nodig. Ja. Dus je wil ook dat die doorstroming op orde is. En dat is een tweede reden waarom we dit voorstel hebben gedaan. Oké, laten we even naar het tweede punt gaan van uw voorstel. Want dat is dus het beboeten van zorgverzekeraars die de zorg niet leveren die nodig is. Dus die zich niet aan hun zorgplicht houden, deze verzekeraars. Kunt u uitleggen wat u precies bedoelt? Ja, kijk, het dilemma is, we hebben in de wet en op papier is eigenlijk alles best wel goed geregeld. Ja. We hebben bijvoorbeeld in de wet geregeld dat er een zorgplicht is voor zorgverzekeraars. En dat houdt dus in dat mensen die verzekerd zijn, dat ze recht hebben op goede zorg. Mm-hmm. Nou, vinden we dat heel normaal. Als je bijvoorbeeld een been breekt of zo, dan vinden we het heel normaal dat je daarna naar het ziekenhuis kan. Dat je niet maandenlang hoeft te wachten op een operatie, terwijl het alleen maar erger wordt. Maar kennelijk vinden we het in de GGZ wel heel normaal dat mensen die bijvoorbeeld een eetstoornis hebben, dan eerst maar eens heel lang moeten wachten tot ze eindelijk ergens een intakegesprek kunnen hebben. En dan vervolgens nog eens heel lang moeten wachten tot ze uiteindelijk een behandeling krijgen, terwijl die eetstoornis alleen maar erger wordt. Ja. Zoals Manon Kleijweg eigenlijk ook al aan het begin schetste, die uitzichtloze situatie waardoor mensen zelfs het uit het leven willen stappen. Ja, precies. Ja. We weten gewoon dat van wachtlijsten alleen maar de situatie veel erger wordt. En daarom hebben wij gezegd, als je nou op papier en in de wet gewoon heel duidelijk opschrijft wat onze normen zijn. Mm-hmm. En als ik de minister vraag, hoe zit het nou? Dan zegt ze, we hebben gewoon een zorgplicht in de wet geregeld. Ja. Allemaal heel goed. Dan vind ik, als je dat regelt, moet je uiteindelijk ook sancties treffen op het moment dat al zo lang niet aan die wettelijke verplichting wordt voldaan. Ja, maar goed, u zegt, de minister zegt, we hebben het al vastgelegd. De minister heeft ook laten weten in een brief van 21 oktober, dat de Nederlandse zorgautoriteit strenger moet gaan handhaven op zorgverzekeraars. Dan heeft u toch in zekere zin al wat u wil? Ja, klinkt allemaal heel stoer, hè? Dat we strenger moeten gaan handhaven. Ja, maar? Maar misschien goed om te weten, in 2005 zijn er afspraken gemaakt over wettelijke normen. Dat heette de treeknormen. Mm-hmm. Daarin wordt dan de maximale wachttijd wordt eigenlijk vastgesteld. Dus met elkaar afspraken gemaakt over wat vinden we nou een aanvaardbare wachttijd. En dan hebben we het over de meest psychische, complexe problemen. Hebben we het al over een tijd van 4 weken tot de intake en 10 weken voor de behandeling. Dat is niet dat je morgen aan de beurt bent. Dat is al best wel ruim. En dan vanaf 2005 weten we dat in heel veel van de gevallen dat er gewoon niet aan wordt gehouden. Er staan meer dan 80.000 mensen op de wachtlijst voor een GGZ-behandeling. Als je kijkt naar de psychische, meest complexe problematiek, dan weten we dat bijna 40% van deze mensen langer moet wachten dan die normen die we met elkaar al bijna 20 jaar geleden hebben afgesproken. En al 20 jaar wordt er gewoon niet aan gehouden. Dus de minister die zegt, ja, we gaan strenger handhaven, daar heeft u niet zo heel veel vertrouwen in? Nou, ik vind dat heel mooi. En dan zeg ik, nou, prima, daar hebben we wel een paar ideeën. Ga maar strenger handhaven. Mm-hmm. En kom uiteindelijk maar met boetes. Als gewoon niet aan die treeknormen, die al zo lang geleden met elkaar zijn afgesproken. Als daar niet aan wordt voldaan, dan moeten we uiteindelijk maar de zorgautoriteit, die dus eigenlijk als taak hebben om namens het kabinet ook te beoordelen of het stelsel klopt, die kunnen ingrijpen. Nou, die kunnen al boetes opleggen. Ja. Doe dat maar eens een keer. Oké, nou dan zijn wij ook meteen natuurlijk naar de zorgverzekeraars in Nederland gegaan. We hebben even gevraagd om een reactie aan het overkoepelend orgaan zorgverzekeraars. Dit is wat ze ons onder andere hebben geschreven. We hebben een enorme lange reactie gekregen. De rest staat op onze website. De zorgverzekeraars hebben de minister gevraagd of wij mensen die op een wachtlijst staan actief mogen benaderen met zorgbemiddeling. Vooralsnog mogen wij dat helaas niet. Streng optreden tegen de zorgverzekeraars klinkt misschien goed, maar voor het oplossen van de wachtlijsten in de GGZ moeten alle betrokken partijen hiermee aan de slag. De aanpak van de wachtlijsten is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Ja, wat vindt u van deze reactie? Ja, hoor ik ook van de minister. Dan zegt tegen de minister, wat gaan we nou doen om die wachtlijsten aan te pakken? En dan zegt zij, ja, het is aan de zorgverzekeraars. En de zorgverzekeraars die wijzen naar de instelling. Die zeggen, het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Uiteindelijk moet iedereen gewoon de verantwoordelijkheid pakken die je hebt in het stelsel. Ja. En dat zijn ook wij, en dat doe ik door dit soort voorstellen te doen. Dat zijn ook de zorgverzekeraars die ook best wel flinke financiële reserves hebben. Mm-hmm. En best wel meer kunnen investeren. Dat zijn ook de aanbieders. Maar uiteindelijk vind ik het te makkelijk om te zeggen, ja, het is een verantwoordelijkheid van ons allemaal, als we ons gewoon niet aan wettelijke afspraken houden. Ja, maar mevrouw Westerveld, dit is alweer de zoveelste motie van uw hand. Nog steeds zitten we met dit probleem. Ik ben de tel kwijt inmiddels hoeveel moties u heeft ingediend. Neemt het kabinet u wel serieus op dit dossier? Ik snap best wel die vraag al, want ik word er af en toe ook een beetje moedeloos van. Hoe vaak we al met elkaar voorstellen doen, hoe vaak we al zeggen, grijp nou alsjeblieft in. En wat natuurlijk het hele grote probleem is, dat als we echt verregaande voorstellen doen om het stelsel te hervormen, ik wil ook dat die marktwerking eruit gaat bijvoorbeeld. Ik wil ook dat er niet meer enorme winstuitkeringen in de zorg zijn. Ik wil heel veel dingen. Echt verregaande dingen doen om dat stelsel aan te pakken, dan merken we dat dan de coalitiepartijen bijna nooit meestemmen. Dus uiteindelijk is het natuurlijk ook afhankelijk van gewoon een meerderheid in de Tweede Kamer die dit onderwerp belangrijk genoeg vindt. En daar ontbreekt het nog wel eens aan. Goed, we gaan u natuurlijk blijven volgen. Bedankt, Lisa Westerveld, Tweede Kamerlid voor GroenLinks en ouderenpsychiater Manon Kleiweg. NPO Radio 1. Natasha Kips, de nieuwsbv. Zometeen hebben recensent Mirjam Pieters en schrijver Alma Matthijssen weer 2 pareltjes van boeken voor ons uitgekozen. Maar wat maakt nou een goed boek? Daar zijn de meningen natuurlijk over verdeeld. Maar een succesvol boek heeft soms maar weinig nodig. Tex, jij belde mijn redactie en jij zei, ik wil een ode brengen aan Michel van Egmond, de sportbiograaf. We kennen hem natuurlijk waarschijnlijk allemaal van boeken als Kief, boeken over Gijp. Maar ook zijn andere sportbiografieën, zoals Krul, Krol, maar ook Ruud. En Ruud, Jaap, ja. Stam, ja. Ed, De, ja. Goei, Mos, ja. David Mendes da Silva en natuurlijk Schepen in de Nacht. Hoe Nigel de Jong en Mark van Bommel elkaar net misliepen in een uitgestorven wezen. NPO Radio 1. Nu eerst het NOS-journaal met Clemens Peters. Een ruzie tussen 2 bejaarde vrouwen in het Jeroen Bos ziekenhuis in Den Bosch is een van de 2 fataal geworden. Om nog onbekende reden kregen de vrouwen van 78 en 81 ruzie. De vrouw van 78 viel op enig moment uit haar bed en overleed. De andere vrouw is in het ziekenhuis aangehouden. 2 van de 3 mensen die omkwamen bij een ongeval gisteravond bij Kampen na een politieachtervolging hadden niets met die politieactie te maken. Het zijn een man en een vrouw van eind 60. De derde dode was er eerder op de avond vandoor gegaan nadat hij een vrouw in het Groningse Bedum zou hebben mishandeld. Het proces tegen de mogelijke moordenaars van Peter R. de Vries moet over. Een van de rechters is verhuisd en nu er een nieuwe komt, mag een van de partijen eisen dat het proces opnieuw wordt gedaan. En de advocaat van een van de verdachten heeft dat dan ook gedaan. De Europese Voetbalbond komt nu ook met een Nations League voor vrouwen. UEFA-voorzitter Ceferin zegt dat het nu tijd is om het vrouwenvoetbal verder te ontwikkelen. De eerste Nations League voor voetbalsters is volgend jaar herfst. De resultaten zijn ook van belang voor de kwalificaties voor EK's, WK's en de Olympische Spelen. Dan gaan we naar de weg. Jolanda van der Velde, hoe staat het daar? Eigenlijk rijdt het op de snelwegen overal prima door. De N57 die blijft voorlopig in beide richtingen nog langer dicht bij de Brouwersdam in de N57 Middelburg-Rotterdam. Dat had te maken met een ernstig ongeluk van vanochtend vroeg. Nu duurt de afsluiting waarschijnlijk tot 2 uur, denkt Rijkswaterstaat. Omrijden voorlopig via de N59, via de Grevelingen dan. Pas op, nu volgt een mening. De drukte. En vandaag is dat Dolf Jansen. Goedemiddag. Er zijn allerlei dingen die gebeuren waarvan je als kritisch kijker vindt dat die eigenlijk niet zouden moeten gebeuren. Maar ze gebeuren toch. En vaak wordt als reden aangegeven, ja, ze doen dat nou eenmaal. Of dat doen we al heel lang zo. Of het is maar eenmaal besloten het zo te doen. Laten we erover ophouden. Ik zou het nu moeiteloos over de absolute shitshow kunnen hebben die al decennia lang in dit land als landbouwbeleid bekend staat, om over het aanpalende klimaat- en stikstofbeleid nog maar te zwijgen. Ik zou het kunnen hebben over plannen die tekortschieten, over angst voor agrariërs met een grote mond en nog grotere trekkers. Ik zou het kunnen hebben over een landbouwminister die terugtrekkende bewegingen maakt, terwijl alles vraagt om echt en gedurfd beleid. Het probleem, geachte politiek, geachte minister, ligt, om ons wat te noemen, bij de verkopers van supervloeren die alle problemen gaan oplossen en dan toch weer niet blijken te werken. Bij de bank die al die zogenaamde oplossingen financiert en daar het verdienmodel zit en daarna met gemengde gevoelens terugkijkt op hun vernietigende financiële beleid. Het probleem zit bij de zuivel- en supermarktconglomeraten en de fossiele energiebedrijven die het volgens nog eigenlijk best wel lekker vinden gaan, gezien de kolkende jaarcijfers. Daar zou ik het over kunnen hebben. Maar ik doe het niet. Hoewel ik laatst een doorwrocht wetenschappelijk stuk las waaruit bleek dat in politiek en meningvorming de kracht zit in de herhaling. Ik heb het 3 keer gelezen, maar nog begreep ik het niet helemaal. Voetbal, daar wil ik het even over hebben. Want er komt een WK aan dat aan Qatar is toegewezen. En zo gaat dat nou eenmaal. En de FIFA doet het al heel lang zo. En het is al helemaal besloten. Dus laten we erover ophouden. Althans, laten we ophouden over dwangarbeid en moderne slavernij en duizenden doden en een dictatuur die alles goed vindt. Als het maar binnen hun bizarre normen van religie en het grote geld valt. Een dictatuur die zich in harde bewoordingen uitspreekt tegen alle kritiek die ze krijgen. Daarin ondersteund door de genoemde wereldvoetbalorganisatie die zich heeft teruggetrokken achter de sponsorlogo's en hoopt dat iedereen ophoudt over Nepalezen en Bengalezen op het moment dat de eerste bal rolt door het eerste fris gekoelde stadion. Wat ik bedoel is, je kunt dingen niet altijd maar laten gebeuren omdat ze nou eenmaal zo zijn. Ik denk dat het andersom is. Als we toestaan dat dingen nou eenmaal zo zijn, dan gebeuren ze en blijven ze gebeuren. Oftewel, als al die voetballers en coaches en voetbalbonden en de fans die niet door de Qatarese bond worden ingevlogen en betaald om positieve dingen te posten, zouden zeggen, fuck it, dit doen we niet. Zo gaan we het niet doen. Zorg voor echte compensatie en genoegdoening voor iedereen die slachtoffer is van het bewind en het toernooi. Meer dan de Deense spitsen en topos bij elkaar kunnen ballen. Dus anders komen we gewoon niet. Als Manuel Neuer en Hugo Lloris en Khalidi Koulibaly en Song Heung-min en Virgil van Dijk zeggen, we doen niet mee aan deze combinatie van cover-up en voetbalfeest, gaat het gewoon niet door. Maar goed, je kunt natuurlijk ook supermarktketen Jumbo zijn en een spotje maken voor het toernooi en daar hossende bouwvakkers in laten opdraven. Want zo doen we dat nou eenmaal als supermarkt. We produceren oranje meuk, we laten B-categorie BN'ers opdraven en Amnesty International en Cancel Qatar en internationale arbeidsorganisaties, allemaal leuk en aardig. Maar wij gaan echt een te gekke omzet draaien vanaf half november. Zelfs zonder een spotje met hossende bouwvakkers dat na volstrekt onverwachte ophef al werd teruggetrokken voordat Johan Derksen had kunnen zeggen dat dat toch moet kunnen. Binnenkort gaat Jumbo wel zijn vleesproducten aanprijzen middels een barbecue met Frank Lammers die daarvoor een stuk Amazone regenwoud aansteekt. Er komt een fijne Jumbo kledinglijn waarvoor een kinderdagverblijf in Mierlo gevraagd zal worden kinderen te leveren die met bebloede vingertoppen na 16 uur non-stop logo's opnaaien, een vrolijk liedje zingen over hoe zacht en soepel de sweaters zijn en er wordt nog gewerkt aan een verminder je verpakking campagne. Die wordt gedraaid op een vuilnisbelt in West-Afrika of op de plastic soep in de Atlantische Oceaan tussen Portugal en Florida. Ja, dat is een flinke soep inderdaad. Dingen gebeuren omdat ze nou eenmaal zo zijn, totdat wij en degene die bepalen wat er gebeurt ervoor zorgen dat het verandert. En het lijkt mij hoog tijd dat dat gebeurt. Denkend aan Holland. Oerig was mijn vriend. Ik ben makelaar in koffie. Het is niet onopgemerkt gebleven. De Bree zijn denken was hoekig en nors. Ik was 10 jaar en deed mijn jas niet meer uit. Het zijn allemaal beste boeken. Ja, het is weer de eerste donderdag van de maand. En dat betekent dat het tijd is voor onze boekenpanel. Recensent Mirjam Pieters is aangeschoven. Goedemiddag Mirjam, welkom. Goedemiddag. En schrijver Alma Matthijssen. En jullie hebben weer twee pareltjes voor ons uitgekozen. Ik kan niet wachten. Begin bij jou, Mirjam. Je hebt gekozen voor het boek Kleine haperende vluchten van Femke Brokhus. Ja. Poëtische titel. Is het ook een poëtisch boek? Zeer zeker. Ze heeft een heel experimentele vorm gevonden, Femke Brokhus. In haar eerste roman ook wel al. Dit is haar tweede. Haar pagina's worden gekenmerkt door witregels. Ik kan het jou laten zien, maar de luisteraar niet. Oh, je hebt ook heel veel aantekeningen. En, dat is altijd. ik kook het wel weer vol, hoor. Maar heel veel witregels. En dat is bewust. Want ze schrijft poëtisch proza of proza-poëzie of poëzie-proza. Ja, je zou kunt kunnen het eigenlijk kiezen. Niet definiëren. Ik kan het niet echt definiëren. Het is heel bijzonder. Ze doet dat bewust. Als je haar hoort praten over haar boek, dan zegt ze zelf: ik wil dat de ruis verdwijnt. Oh. Dus ze beitelt haar taal en ze zorgt dat wat er staat is minimaal. Mm-hmm. Maar met dat minimale weet ze maximaal te zeggen wat ze over wil brengen op jou als lezer. Net als een dichter eigenlijk. Oké, nou laten we het ervaren. Kun je een stukje voorlezen? Jazeker. We zitten pas op pagina 6. En daarvoor hebben we kennis gemaakt met een man. Die is architect. Er is net een pand van hem verschenen in het dorp. En hij is thuis met een babytje. Pas geboren. En zijn vrouw is verdwenen. En er zijn uren verstreken. En hij weet niet waar ze is. Wat doodeng. Okay. Nou, en zeker de periode van het leven. Babytje is pas geboren. Dus dat is een hele fragiele, kwetsbare fase. En dan je vrouw die geen mobiel meer gebruikt. Daar is ze mee gekapt. Dus hij kan er ook niet bereiken. Die verdwenen is. De beslissing om de politie te bellen valt op een moment dat nooit het juiste is. Hij weet niet of het te vroeg is. Verwijt zichzelf tegelijkertijd dat het al te laat is. En bedenkt daarna dat het niet waar is. Dat ze niet weg is. En straks weer tevoorschijn komt. Hij denkt aan de keer dat ze vertelde dat ze als kind in de trommel van de wasdroger kroop en er urenlang verstopt bleef. Een opgekruld warm geheim. Wachtend tot het opgemerkt werd en er naar haar gezocht zou worden. Ze zei, soms moet je je terugtrekken en wachten. Wat onheilspellend ook. Vreselijk onheilspellend. Ook. Want hij gaat dus op zoek, hij gaat naar de politie. En ondertussen herbeleeft hij momenten met haar waarin zij het steeds eigenlijk heeft gehad over willen verdwijnen. Dus terwijl hij bezig is in vertwijfeling met: waar is ze? Wat is er gebeurd? Want ze heeft ook niks achtergelaten. Ze is gewoon verdwenen. Beleef je met hem die momenten waarin zij eigenlijk een soort stapsgewijs heeft aangegeven: ik wil er eigenlijk niet meer zijn. En we komen het ook niet te weten. Oh, god. En het is een spoiler alert, hè? Ja, okay. maar dat is ook wel echt de essentie van de roman. Want de roman gaat over het niet weten. Het onvermijdelijke niet weten. En of je daarmee kunt leven. En dat zit natuurlijk eigenlijk al in die titel. Ja. Haperende vluchten. Het hapert. Er is iets onafs. Nou, ik snap helemaal je fascinatie met het boek. Dit begrijp ik wel. Je hebt me gegrepen. Alma, je hebt voor iets anders gekozen. Je koos voor De Kleine Deugden van Natalia Ginzburg. Zeg ik dat goed? Ze is in 1991 al overleden. Ja. Maar ze wordt nu helemaal herontdekt. Wie was Natalia? Ja, ze was een Italiaanse schrijfster. En zette zich heel erg. Ze zat bij een antifascistische krant. En ook samen met haar man. En zette zich daar heel erg voor die strijd in. En heeft een echt ongelooflijk heftig leven gehad. Haar eerste man is uiteindelijk ook zo erg gemarteld tijdens de Tweede Wereldoorlog dat hij is komen te overlijden. En zij is schrijver en vat dat eigenlijk in de teksten. En ook in dit boek zit dat helemaal doorwrochten. Je voelt het op de achtergrond, ook al is het niet helemaal vooraan hoe ze het beschrijft, maar het sijpelt er overal doorheen. Is dat ook de reden waarom het je zo heeft geraakt? Want het is een bundel, hè? 11 essays bestaat die uit. Is dat de reden waarom het je zo heeft geraakt? Door haar kracht erachter? Of wat is dat? Nou, ik denk vooral, het is echt een... Zij laat zien wat het is om een mens te zijn. In de meest lastige en simplistische manier zoals dat kan. Het is eigenlijk bij sommige essays denk ik... ik zou het eigenlijk gewoon in mijn binnenzak, in mijn broekzak willen steken... om als het weer eens moeilijk is daar even naar terug te grijpen... en te denken, oh, zo doet zij het. Zo kan het dus ook. Haal je dus troost en opluchting uit dit boek? Ja, absoluut. Zeker uit één essay, Stilte. Mm-hmm. Waarin zij eigenlijk zegt, ja, we moeten dat overwinnen. De stilte die in een mens kan leven. De stilte naar anderen toe. We moeten dat niet toelaten. We moeten daarvoor vechten. En ik denk dat iedereen dat zelf wel kan invullen. Wat een stilte is in zichzelf. Die misschien vreest. Dingen waarvoor je je schaamt. Waarover je niet durft te praten. En hoe heilzaam dat is als je daar wel over begint te spreken. Klinkt heel erg herkenbaar, inderdaad. Kun je een stukje voorlezen? Zeker. Meestal wordt gezegd dat men de dingen doet om de tijd te doden. In werkelijkheid worden ze gedaan om de stilte te doden. Er bestaan twee soorten stilte. De stilte tegenover onszelf en de stilte tegenover anderen. De stilte tegenover onszelf wordt gedomineerd door een felle antipathie voor ons eigen wezen. Door minachting voor onze eigen ziel, die zo laag is dat ze geen woorden verdient. Het is duidelijk dat de stilte tegen onszelf moet worden verbroken. Als we die tegenover anderen willen verbreken. Het is duidelijk dat we onszelf niet mogen haten. Onze gedachten niet mogen verzwijgen voor onze ziel. Het is ons niet gegeven te kiezen tussen gelukkig of ongelukkig te zijn, maar we moeten kiezen voor niet verduiveld ongelukkig te zijn. De stilte kan een gesloten, monsterlijke, duivelse vorm van ongeluk teweeg brengen, de dagen van de jeugd verdorren, het brood bitter maken. Ze kan, zoals gezegd, tot de dood leiden. Oh. Nou, ja. Ja, die pakt je, hè, Mirjam, ja, zeker, toch? Ja. Ja, ik kan daar gewoon bijna... Ik krijg er gewoon weer kippenvel van. Het is zoiets moois en groots als iemand zegt spreek. Mm. En dat is iets wat we moeten koesteren. Absoluut. Ik voel hem helemaal. Ik wil jullie bedanken voor deze pareltjes. Want dat zijn het echt. Mirjam Pieters en Alma Matthijssen. De twee prachtige tips die we zojuist hebben gehoord. Kleine haperende vluchten van Femke Broekhuis. En de kleine deugden van Natalia Ginzburg. Dank jullie wel. Graag gedaan. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Twitter. Ja, dit zul je deze week veel horen op het Imagine Film Festival. Cultivating the careers of martial arts icons Alexander Fu Sheng, Zhang Peipei en Guan Tai Shen. Do you want to fight? The action hero who does all his own stunts. Jackie Chan. Ja, heerlijke kung fu geluiden, veel actie. Jackie Chan hoorde je voorbij komen. Typische filmproducties uit het filmmecca in Hongkong. Maar dit is niet het enige dat voorbij zal komen op het Imagine Film Festival. De filmindustrie uit Hongkong heeft namelijk nog veel meer te bieden. Maar wat? Nou, daar ga ik het over hebben. En dat doe ik natuurlijk niet in mijn eentje. Dat doe ik met Hui Hui Pan, oprichter van Pan Asian Collective. Goedemiddag. Goedemiddag, dank je. Hui Hui, ik zeg dan kung fu, hè. En ik zei het net al, actie, Jackie Chan. Het is zoveel meer dan dat. Wat is het eigenlijk nog meer dan? Nou, nee, Hongkong film heeft verschillende genres natuurlijk. En wij kennen Hongkong voornamelijk uit de kung fu, of we zeggen Bruce Lee of een Jackie Chan. Mm-hmm. En we denken dan vechten. Maar wuxia en de verschillende stijlen zijn meer dan alleen vechten. Het gaat eigenlijk ook om een soort filosofie die erachter hangt. En dat is? Een beetje afhankelijk van het vechtstijl en van welke richting het komt. Heeft het een vechten doe je niet om het vechten. Nee, je hebt vaak een doel, inderdaad. Het is veel dieper en veel filosofischer vaak. Dat je voor iets recht strijdt. Of dat je eigenlijk de balans bijvoorbeeld wil behouden. Of dat je wil eigenlijk niet vechten. Maar vechten is een middel omdat je niet anders kan. Aha. En waar draait het dan om in deze gevechten, denk jij? Dat is verschillend. Vaak zit er gewoon een slechterik en een goederik. Oh, dus je zit niet een filosofisch denkbeeldige vijand die we op dat moment niet zien achter? Soms wel. Maar dat hangt per film eraf. Maar het is meer dan alleen, ik zeg even, als mensen denken aan actiefilms of zo, dat ze direct alleen maar denken van oké, Bruce Lee of een Jackie Chan, dat is even... Bij Jackie Chan dan lachen en dan vechten. Mm-hmm. Er zijn ook films die veel dieper gaan. Oké. Laten we er dieper ook induiken. Want dan hebben we dus Kung Fu. Er is veel meer als het om Hongkong filmproducties gaat. Waar moet ik aan denken? Wat hebben Hongkong filmproducties nog meer te bieden? Heel veel drama. Oh, drama. Een van mijn favoriete films is Infernal Affairs. Dat is uiteindelijk zo'n succes geworden. Was eigenlijk Hongkong film was in de jaren 90 heel erg groot. Heel erg bekend. En in begin jaren 2000... zwakte het al een beetje af. En toen kwam Infernal Affairs. Neem me mee, wat is dat? Dat is eigenlijk een intrige tussen een klassieke story van twee mensen die zich infiltreren. Eén bij de politie en één in een gang. Uh-huh. En het was zo goed gedaan dat er The Departed een remake is van deze serie. Dus trilogie. Omdat het zo goed is, het zo'n succes, wil je weer een remake hebben. Maar wat is er dan zo typisch Hongkong aan? Ik vind de gelaagdheid in verhalen en de intriges die erin zitten veel dieper gaan dan vaak in Hollywoodfilms. Ja, dat is vind ik veel kenmerkender voor heel veel Aziatische verhaallijnen. Dat je soms ook veel psychologischer werkt dan wat we vaak hier kennen. Mm, kun je me een voorbeeld geven van wat is nou echt een psychologische laag die je niet zo snel bijvoorbeeld in een Hollywood of Bollywood film zal zien? Dat er meer kanten aan zijn van het is niet alleen dat je zegt van oké, we gaan infiltreren en we zijn een soort politiedrama aan het maken. Mm-hmm. Maar er zit ook heel veel persoonlijkheid in. En er zit ook in. Je kunt het misschien het beste misschien vergelijken als wat mensen hier in Nederland nu goed kennen, denk ik, Parasite. Dat je opeens nadenkt van oh, goh. Dus er zijn dus ook films die niet alleen een goed verhaal hebben, maar ook nog heel veel lagen eronder hebben. En een onderliggende boodschap. Dat is wat je bedoelt. Dat je ook denkt, ik ga in één keer ook even anders naar mezelf kijken. Ja. En ook anders naar mijn buren, bij wijze van spreken. En het gedrag dat ik om me heen zie. Hey, en als dit dan zoveel lagen heeft, en als ik dan kijk naar Hollywoodfilms, het is af en toe wel een beetje voorspelbaar. Betekent dat Hongkongfilms niet zo voorspelbaar zijn? Nee, dat wil ik ook weer niet zeggen. Nou ja, het zou kunnen. Nee. Het is een andere type film. Ja. Ja, hoe het ontstaan ook deels is gewoon vanuit een commercieel oogpunt. Dus ze moesten gewoon mensen naar het publiek trekken. Zoals wij hier veel gesubsidieerde films hadden, was daar ook veel meer vanuit commercie gedacht. We maken films om mensen naar de theaters te trekken. Ja. Is het zo dat westerse films hier ook veel van dan hebben gekopieerd? Ik denk dat men nog te weinig kent van Aziatische films. Ze hebben wel dingetjes gekopieerd. Ik denk dat zoiets als Crouching Tiger, Hidden Dragon, dat daar opeens mensen dachten, oh kijk, dat is ook super interessant. Terwijl het bestond echt al lang. Het bestond echt al heel lang. En de grap is natuurlijk, men ziet iets nieuws en ziet van, oh, dat kan ook allemaal. Mm-hmm. En ziet dat als bijna een arthouse movie. Ja. Veel Aziatische films worden gezien als arthouse. Terwijl daar gewoon commercie is. Het is gewoon heel normaal. Het is heel erg normaal. Mm. Ja. Oké. Maar het gaat er niet altijd makkelijk aan toe in die filmwereld. Hè? De Hongkong filmwereld staat best wel onder druk. Net zoals de rest van de filmwereld, overigens COVID natuurlijk. Ja. Maar de Hongkong filmwereld heeft er nog extra uitdaging bij. Censuurwet in China. Hoe ziet dat eruit? Dat is ook weer, denk ik, wat men niet beseft, dat 50% van de films in Hongkong altijd al co-produceerden met China. Dus je had al 50-50. Dus een deel van de industrie is eigenlijk al heel lang gewend met die censuurwet. Ja. Dus het is niet iets nieuws. Oké, maar wacht even. Voordat we dan gaan kijken van hoe ze daarmee omgaan. Hoe ziet die censuurwet eruit? Wat betekent dat? Wat houdt dat in? Dat houdt in dat je eigenlijk treatment, je filmscript door een soort commissie moet laten beoordelen. Mm-hmm. Om of het goed genoeg is, of het voldoet aan alle eisen om te mogen draaien en gescreend te worden en het gemaakt kan worden in China. En wat zouden dan die eisen zijn? Ja, je hoeft niet de hele lijst, maar geef eens een voorbeeld van een eis. Nou, ze willen natuurlijk niet iets dat tegen hun eigen beleid ingaat. Dus iets, een kritische noot richting het communisme of tegen een bepaalde tijdperk binnen het communisme, zeg even een culturele revolutie of een kritische noot op de kind-en-kind-politiek. Oké, geen kritiek dus op politiek beleid. Nee. Hoe zit het met homoseksualiteit? Mag dat? Soms. Soms. Okay. Er zijn films die worden gemaakt die dat karakter hebben, maar niet alles komt er doorheen. Mm. Dus, En hoe gaan de makers dan met dit soort wetten om? Eigenlijk. Ik denk dat je heel erg extra creatief moet zijn. Ja, maar ja, hoe doe je dat? Hoe doen ze dat dan? Ze doen dat door eigenlijk metaforen te gebruiken. Ah. Kun je een voorbeeld geven van een metafoor uit een film waarvan je zegt, oh, dit is echt, het duidt op iets anders, maar je zou, als je niet goed, als je de achtergrond niet weet, zou je dat niet in de eerste instantie zien? Ja, dat is een dubbelzinnige metafoor, want we hadden dat artikel van Stephen Chow's Mermaid. Ja. Hè, dan heet het de vergelijking tussen het vasteland en mainland China en Hongkong en de strijd die daartussen woedt. En dat wordt van hieruit heel erg als, kijk, zie je wel, dat komt er doorheen. En dat is eigenlijk de strijd tussen Hongkong en China gesymboliseerd. In de film Mermaid. Ja. En tegelijkertijd zou ik soms willen denken van, de vraag is eventjes of ze daar aan de andere kant dat ook op die manier zien. Of ze daar bewust van zijn dat wij dat zo zien. Ah, dus misschien een onbedoeld metafoor? Een metafoor. Ik denk dat de filmmaker zeker een metafoor bedoeld heeft. Ja. Het is een Hongkong filmmaker. Maar je bedoelt het publiek? Of het publiek het ook doorheeft? Ja. Ah, oké. En hoe komt het dan dat deze film zich dan wel door die censuur heeft weten te wurmen? Was dat omdat ze het misschien in de commissie ook niet door hadden? Ik denk, het lag er niet zo dik tegen. Tenminste, voor ons lag het er heel dik tegen op. Maar er wordt natuurlijk niet echt gezegd dat het Hongkong is en China. Oh ja. Denk je trouwens dat die wetten nog strenger gaan worden? Die zijn al strenger geworden. Aha, zoals? Dat weet ik niet direct uit mijn hoofd. Hmm. Maar wat ik begrepen heb, is het nog moeilijker geworden om films te maken. Omdat ze nog minder kritiek willen hebben. Waardoor de vrijheid dus wel beperkt is. Maar het is niet het einde van de filmscene daar. Nee, precies, want dat zou meteen mijn volgende vraag zijn. Betekent dat dan ook filmmakers gaan afhaken? Dat je dan toch veel meer moeite gaat krijgen om goede films te krijgen? Nee. Wat ik begrepen heb, is dat een collega van mij die dan in Hongkong zit. Mm-hmm. En hij zegt van, ja, de filmindustrie die blijft altijd bestaan. Ook al maken ze 20 films, het zal zich veel meer tussenheen bewegen. En juist proberen te telen naar wat daar gewenst wordt. Misschien niet meer op zo'n grote schaal voor de hele wereld. Maar ze blijven doorgaan. Ik wil je bedanken, Weiwei Pan, oprichter van Pan Asian Collective. En kun je nou geen genoeg krijgen van deze heerlijke films? Op het Imagine Film Festival draaien nog deze hele week films uit Hongkong. Dank je wel. NPO Radio 1 podcast. 4 oktober 1992. Een vrachtvliegtuig stort neer in de Amsterdamse Bijlmermeer. En je voelde die flat schudden. Na de vliegtuigramp ontstonden veel vragen. Als journalist zoek je natuurlijk altijd naar de waarheid. Maar er kwamen geen antwoorden. Ik bedoel, wij zijn op de wereld gezet om dingen te onthullen. Luister Rampvlucht, de podcast, op zoek naar de waarheid. Wist de Nederlandse regering eigenlijk wel wat El Al allemaal via Amsterdam naar Israël vervoerde? Een podcast van KRO NCRV voor NPO Radio 1. Ik wilde maar weten, wat is nou de waarheid? Wie luistert, weet meer. Het is najaar en we zitten weer vaker binnen. Daardoor kunnen virussen, zoals het coronavirus, zich sneller verspreiden. Dat maakt het extra belangrijk om de adviezen te blijven volgen. Zo kunnen we het aantal besmettingen zoveel mogelijk beperken en mensen met een kwetsbare gezondheid beschermen. Dus, heb je klachten? Doe een zelftest. En als je corona hebt, blijf dan thuis en ga in isolatie. Kijk voor alle adviezen op rijksoverheid.nl/corona. Ster. Mijn klant betaalt niet. Wat nu? Vraag het DAS. Of je verzekerd bent of niet, DAS. Meesters in juridische hulp. Mijn nieuwe boek, De Kampschilders, gaat over de kamptijd van mijn ouders en de reddende kracht van kunst. De Kampschilders, van Jan Brokken, nu in de boekhandel. Zaterdag 12 november is het de Vraag het DAS-dag. Dus heb je een juridische vraag? Boek dan nu een gratis adviesgesprek op das.nl. DAS, Meesters in juridische hulp. Specsavers streeft al jaren naar betaalbare hoorzorg voor iedereen. Daarom betalen Specsavers en uw zorgverzekeraar echt 100% van uw hoortoestellen. En daarin is Specsavers anders dan veel andere audiciëns. Stel, u heeft alleen een basisverzekering van CZ en 2 hoortoestellen in categorie 4 nodig. Dan is uw eigen bijdrage bij Schoneberg €309. maar bij Specsavers Audiens is dit 0 euro. Kosten eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Benieuwd wat u kunt besparen? Ga naar specsavers.nl/besparen. Investeer uw vermogen met visie en zekerheid. Meerdervoort biedt particulieren en bedrijven met een vermogen vanaf 100.000 euro een rendement tot 6,5%. Alle producten van Meerdervoort kennen hypothecaire zekerheid en maandelijkse renteuitkeringen. Kijk voor meer informatie op meerdervoort.com. Begin november kun je heel voordelig naar de film. Want het is Cinemania. En niet alleen actiefilms, alle films slechts 6 euro. Cinemania, alleen op 2, 3 en 4 november in bijna alle bioscopen en filmtheaters. Kies het investeringsplan dat bij u past op meerdervoort.com. Eén uur. NPO Radio 1. Natasha Gibbs. Ja, en straks praat ik over hoe influencers het voor elkaar krijgen om je van alles aan te smeren via de socials. Maar eerst gaan we naar meer details, want die zijn naar buiten gekomen over het incident in het ziekenhuis in Den Bosch, waarbij een bejaarde vrouw is omgekomen. In het NOS Journaal met Clemens Peters. Ja, daarover straks. Nu eerst, de strafzaak over de moord op Peter R. de Vries moet opnieuw. Dat heeft de rechtbank bepaald, omdat een van de rechters die de zaak behandelde is geëmigreerd. In plaats van deze rechter moet er nu een andere rechter komen en daardoor verandert de rechtbankcombinatie. En dat is niet zomaar toegestaan. De wet schrijft voor dat het proces dan helemaal over moet. De familie van de Vries is er vrij nuchter onder, zegt advocaat Annemiek van Spanje. We zagen deze beslissing al geruime tijd aankomen. En het is vervelend dat een proces opnieuw moet aanvangen. Aan de andere kant kan je je afvragen wat de praktische invulling daarvan gaat zijn. En of dat echt betekent dat alles van A tot en met Z opnieuw moet. Ik begrijp ook dat er eerder al beelden werden getoond waarin in de verte onder andere de aanslag echt te zien is. Hoopt u dat dat soort beelden niet getoond gaan worden? Ik denk dat de familie met mij hoopt dat de beelden getoond worden die nodig zijn voor het bewijs. Als er beelden getoond gaan worden die vervelend zijn om naar te kijken, dan heeft de familie natuurlijk altijd de beslissing. Kunnen zij de beslissing nemen om de zittingszaal uit te lopen? En gelukkig is het ook zo dat als er beelden getoond worden, dat het Openbaar Ministerie daar altijd overleg over heeft. Of het in ieder geval aankondigt. Dus het zal nooit als een verrassing komen. Ze hebben ook een nabestaande verklaring afgelegd. Gaan ze die herhalen? Daar hebben we nog geen definitieve beslissing over genomen. Maar er is ook een mogelijkheid dat het bijvoorbeeld getoond wordt omdat het opgenomen is, wat vrij uitzonderlijk is. Dus het staat ook op beeld. Dus ik kan me voorstellen dat dat ook een optie is. Aan de andere kant gaan er meer verdachten terecht staan nu. Dat is duidelijk geworden door de samenvoeging van Iraklia en Hendon. En misschien voelen zij wel de behoefte om tegen deze andere verdachten nog iets te zeggen. Maar die beslissing ligt nog zo ver in de toekomst dat nog niet. Daar is nog geen besluit over genomen. Nou, waren ze dichtbij een uitspraak tegen deze twee verdachten. De zaak gaat weer langer duren. Hoe voelen ze zich daarbij? Ze hadden natuurlijk liever gezien dat die eerste zaak afgerond was, die tegen de schutter en zijn compaan. Maar de realiteit is helaas anders en zij begrijpen dat de rechtbank geen keus had. In die zin dat de wet gewoon voorschrijft dat als een van de partijen wil dat het proces opnieuw aanvangt, omdat een rechter vervangen moet worden, dat de rechtbank dat gewoon moet doen. En dan is er geen ruimte voor een belangenafweging waarbij de emoties van nabestaanden een rol kunnen spelen. De zaak gaat natuurlijk nu nog wel jarenlang duren. Zij zijn aan de ene kant het OM natuurlijk hartstikke dankbaar dat zij de onderste steen boven willen krijgen en alle betrokkenen bij de moord op Peter R. de Vries in het vizier proberen te krijgen en aan te houden. Aan de andere kant betekent dat ze er nog jaren zoet mee zullen zijn. En dat vergt wat van je. Dat elke zitting is toch weer opnieuw opladen voor dat moment. En het bepaalt de agenda. En dat is ongetwijfeld niet makkelijk. Wat is de verwachting hoe lang het nog gaat duren bij u? Ik denk dat dit nog jaren kan duren, want het is mogelijk dat er verdachten in hoger beroep zullen gaan, cassatie. En dan ben je zo, wat zal het zijn, een jaar of vijf verder. Daar houdt de familie ook rekening mee? Daar houdt de familie zeker rekening mee. Advocaat Annemiek van Spanje was dat in gesprek met verslaggever Mark Hamer. Er is iets meer duidelijk geworden over het incident gisteravond in het Jeroen Bosch ziekenhuis in Den Bosch, waarbij een vrouw van 78 om het leven kwam. Ik heb contact nu met politiewoordvoerder Miranda Post. Mevrouw Post, goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. Kunt u vertellen wat er precies is gebeurd? Nou, nog niet wat er precies is gebeurd, want we zijn nog volop onderzoek aan het doen. Maar in de nacht van woensdag op donderdag kregen wij rond middernacht een seintje van het overlijden van een 78-jarige mevrouw uit Vught in het ziekenhuis in Den Bosch. Inmiddels weten we dat zij in haar bed lag en dat toen in haar kamer een andere patiënt is binnengekomen. En dat tussen die beide dames, want de andere patiënten betroffen een mevrouw van 81 uit Heusden, dat tussen die beide dames een handgemene incident is ontstaan, waarbij uiteindelijk de 78-jarige mevrouw, het latere slachtoffer, op de grond terecht is gekomen. En toen is gebleken dat zij is overleden. Ja, u zegt een handgemeen. Kunt u daar iets meer over vertellen? Is er bijvoorbeeld geduwd of geslagen? Ja, dat is heel moeilijk om dat te zeggen. Want zoals vanzelf spreekt, kunnen we het helaas niet meer aan de ene betrokkene vragen. En is de 81-jarige patiënt die de kamer van deze mevrouw is binnengekomen, die hebben we nog niet kunnen horen. Zij is wel aangehouden en staat onder medisch toezicht. Ja. Maar ja, we hebben nog niet helemaal helder wat nou de toedracht is geweest. En we hebben ook niet helemaal helder wat uiteindelijk de doodsoorzaak is van deze 78-jarige mevrouw. Nee, en op welke afdeling gebeurde het? De afdeling hebben wij niet naar buiten gebracht. Ook omdat wij, omwille van de privacy van alle betrokkenen, toch heel terughoudend willen zijn met informatie delen. Ja, weet u of er allebei de vrouwen op dezelfde kamer lagen? Of was de een alleen maar die andere kamer binnengegaan? Het scenario waar wij van uitgaan is dat het latere dodelijke slachtoffer, de 78-jarige mevrouw, op de ene kamer lag en dat de 81-jarige mevrouw die kamer is binnengekomen niet haar kamergenote was. Dat okay. Iemand was die op een andere kamer thuis hoorde. Waren er nog andere mensen op de kamer aanwezig? Dat is mij niet bekend, kan ik u niet vertellen helaas. Nee. En hoe is het ontdekt? Is dat door het personeel gedaan? Er is een melding uiteindelijk gekomen. De exacte toedracht daarvan ken ik niet. Maar via die melding, het alarmerende van het personeel, is uiteindelijk ook de politie gealarmeerd. En zijn wij uiteraard daar ter plaatse gegaan en met het onderzoek begonnen. En kunt u zeggen of iemand van het personeel er iets van gemerkt heeft? Nee, dat is mij niet bekend. Uiteraard is er in die zin iets gemerkt dat er in ieder geval alarm geslagen is. Voor zover mij bekend is dat redelijk kort of direct tijdens na het incident gebeurd. En heeft daar geen tijd tussen gezeten. Politiewoordvoerder Miranda Post, dank u wel. De komende tijd is er nog extra politie-inzet nodig op het Utrechtse Stationsplein. Het is daar al maanden onrustig. Sinds september al zijn er al meer dan 100 mensen gearresteerd. En ook zijn er honderden boetes en tientallen zogeheten verblijfsontzeggingen opgelegd. Er zijn rond het station 3 groepen die overlast veroorzaken. Verslaafden, arbeidsmigranten uit Oost-Europa en zogeheten veilige landers. Het RIVM heeft de Tweede Kamer en de boeren excuses aangeboden over de fouten die zijn gemaakt met de lijst met grootste ammoniak- en stikstofuitstoters. Het ging om een rekenfout. De directeur noemde het een kras op het blazoen van het instituut. Minister Van der Wal wil nu dat een externe partij onderzoek gaat doen naar de werkwijze van het RIVM. De Europese Voetbalbond komt nu ook met een Nations League voor vrouwen. De competitie begint volgend jaar herfst en de resultaten zijn ook van belang voor de kwalificaties voor EK's, WK's en de Olympische Spelen. Het NOS-journaal. Twee van de drie mensen die omkwamen bij een ongeval bij Kampen gisteravond na een politieachtervolging hadden niets met die politieactie te maken. Het zijn een man en een vrouw van eind 60 uit Emmeloord. De derde dode was er eerder op de avond van doorgegaan nadat hij een vrouw in het Groningse Bedum zou hebben mishandeld. De man probeerde te vluchten, waarop een achtervolging ontstond. Die eindigde met het ongeval op de N50 in de buurt van Kampen. De toedracht van het ongeluk is niet bekendgemaakt. Twitter komt waarschijnlijk deze week met een grote ontslagronde. Volgens internationale media raakt mogelijk de helft van het personeel zijn baan kwijt. En het komt neer op zo'n 3700 medewerkers, vertelt tech-redacteur Nando Kastelein. Deze bezuiniging hing al even in de lucht. Dus een van de eerste stappen die de nieuwe eigenaar Elon Musk zet in het proces om Twitter te veranderen. Het was vooral de vraag hoeveel mensen er ontslagen zouden worden en wanneer ze dat zouden horen. Eerder ging ook een percentage van 75% rond. Dat zouden er nog meer mensen zijn die zouden moeten vertrekken. Dat wordt dus iets minder, maar alsnog zijn het heel veel mensen die waarschijnlijk een nieuwe baan moeten zoeken. Musk vindt dat er te veel mensen werken bij Twitter. En dit is natuurlijk ook de snelste manier om in de kosten te snijden, hè, want hij wil Twitter winstgevender maken. Daarnaast zal hij lang niet iedereen vertrouwen of even goed vinden en zal hij eigen mensen bij Twitter willen neerzetten. Maar daarvoor moet je natuurlijk eerst mensen ontslaan. Waar de grootste klappen gaan vallen is vooralsnog niet bekend. Een olieverfschets in een museum in Den Haag blijkt toch een echte Rembrandt. Het gaat om een schets waarop de oprichting van Jezus aan het kruis is te zien. Het werd een eeuw geleden door een museumdirecteur die dacht dat het werk echt van Rembrandt was, maar een kunsthistoricus sprak dat tegen. Nu ontdekte kunsthistoricus Jeroen Geeltay dat de schets toch echt van Rembrandts hand komt. Het begon eigenlijk met het gezicht van Christus. Dat is zo aangrijpend als je het ziet. Het is een paar penseelstreekjes, maar dat hele gezicht is gewoon zo aansprekend. En dat zelfportretje van Rembrandt, dat is ook. Dat zijn drie veegjes. En dat hele zelfportret staat er. De schets is in bezit van Museum Bredius in Den Haag, dat vandaag een tentoonstelling opent in het teken van de schets. Het weer. Vanmiddag in het westen en zuidoosten een bui. Op andere plekken blijft het droog. Het wordt zo'n 15 graden. Vanavond blijft het bewolkt en dan kan er overal van tijd tot tijd regen vallen. En dan de ANWB Verkeersinformatie, Jolanda van der Velden. Er lagen stukken metaal op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Daardoor was er ook even een rijstrook dicht. Die is nu weer open. Tussen Hilversum Noord en Baarn heb je zo'n 10 minuten vertraging. En nog tot 2 uur waarschijnlijk is de Brouwersdam in de N57 Middelburg-Rotterdam in beide richtingen dicht vanwege onderzoek. Je kan omrijden via de N59 Grevelingen-Dam. NPO Radio 1. De nieuwsbv. Ja, eventjes lekker scrollen op je Instagram. Maar ja, dan word je al snel geconfronteerd met promopraatjes van dit soort influencers. Hallo, hallo, hallo. Ik ga vandaag de behandeling doen. Het heet Vivace, maar dit schijnt nog effectiever te zijn. Drink jij? Ice coffee. Nou, echt best ice coffee. Koffie macchiato. Oh, dat klinkt heerlijk. Ja, dat is het ook. Girls, Lizzie hier. Ik ga naar mijn Streetland Festival, waar ik deze prachtige top wil dragen. Ik wil deze graag zonder BH aan. En daarom ga ik de siliconen nippelcovers van Litchi testen. Bij JWO haal ik de lekkerste snacks. Bij Kef haal ik de lekkerste kazen. Bij Niemeyer haal ik het beste brood. En dat deed ik allemaal, want ik had een borrel. Er was iets te vieren. En als er iets te vieren is, dan heb je een borrel nodig. En bij een borrel wordt een goede borrelplank. Ja, dat je dat maar weet. Maar we gaan eerst eventjes naar de ANWB Verkeersinformatie. Want Jolanda van der Velden, er is een spookrijder, heb ik begrepen. Ja, ben je onderweg op de A2 Amsterdam-Utrecht, dan kom je tussen knooppunt Hodendrecht en Breukelen een spookrijder tegemoet. Haal niet in, blijf vooral rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, op de A2 Amsterdam-Utrecht kom je tussen knooppunt Hodendrecht en Breukelen een spookrijder tegemoet. En dan gaan we weer even terug naar de influencers. Nou, je hoorde van alles voorbij komen net. Zelfs een goede borrelplank, daar weten influencers alles vanaf. En zelfs verstandige mensen kunnen daar geen weerstand tegen bieden. Zoals journalist Jessica Kuitenbrouwer, die zichzelf beschouwt als toch een verstandig mens, toch, Jessica? Ja, over het algemeen wel, ja. Ja, en toch val je voor dit soort influencers. Nou ja, je bent niet de enige. Er zijn veel meer mensen die daar last van hebben. Regelmatig zich dus laten beïnvloeden tot onverantwoorde aankopen en acties. Iris van der Steen is psycholoog, ook aangeschoven. En die weet hoe dat komt. Goedemiddag Iris, welkom. Jessica, jij schreef in NRC een artikel met als kop: de influencers, ik stink er altijd in. Moet je me even vertellen wat er precies aan de hand is? Hoe ziet jouw situatie eruit? Hoe ziet mijn situatie eruit? Nou, ik heb zo mijn vaste profielen waar ik graag naar kijk op Instagram. Mm-hmm. Dat zijn mensen die ik niet volg, want dan zouden dus mijn vrienden ook kunnen zien dat ik die profielen bekijk. En waarom mogen die dat niet zien? Ja, nou ja, ik denk dat ze het inmiddels wel mogen zien, hoor, omdat ik natuurlijk deze bekentenis in NRC heb gedaan. Maar eigenlijk vind ik het een beetje oppervlakkig van mezelf dat ik naar dit soort branded content kijk en dat ik daar ook een soort plezier aan heb. Uh-huh. Ja, welk plezier haal je daar dan uit? Ja, ik weet, ja, dat vind ik dus. Dat is ook een van de redenen dat ik op onderzoek ben uitgegaan. Dat ik daar zelf een antwoord op wilde formuleren. Maar ik vind het heel fijn, op een bepaalde manier ook een beetje rustgevend, om dus op Instagram te kijken wat erin is. En om ook een beetje te fantaseren over of dat soort trends misschien iets voor mij zouden zijn. Ja, fantaseren, Jessica, zeg het gewoon nog maar. Je koopt het ook gewoon toe regelmatig. Oh ja, absoluut. Ja, ja absoluut. Wat is je laatste aankoop geweest? Ja, daar zat ik dus even over na te denken in de aanloop naar dit interview. Ja. Ik dacht dat dat een gezichtsbehandeling was die ik een maand of 3 geleden heb gehad. En toen dacht ik, oh, 3 maanden, dat valt eigenlijk best wel, ja, dat is best aardig. Te doen, ja. Eens in kwartaal zo'n uitspatting vooruit. Hoeveel betaal je daarvoor dan? Ja, deze was geloof ik €105. Echt nog wel niet heel goedkoop. Maar vanochtend realiseerde ik me ook dat ik net een jurk heb gekocht dit weekend. Die was aangeraden. Dus door zo onbewust gaat het dus eigenlijk, hè? Ja, inderdaad. Heb je ook wat eens miskopen gedaan? Absoluut. Zoals? Een andere gezichtsbehandeling. Ik heb een paar maanden geleden op aanraden van een aantal verschillende influencers een brow lift laten doen. Oh ja, die heb ik ook wel eens gedaan inderdaad. Oh ja, ja, is het jou wel bevallen? Bij mij lukt het, maar het zag er niet uit. Nee, bij mij dus ook helemaal niet. Oh mijn god, het was echt. Het leek wel alsof ik een Twix op mijn voorhoofd had liggen. Het was niet te doen. Nee. Ja, nee, dat was wel echt een miskoop. Echt voor lul, hè? Ja, ja, en duurt het ook nog even voordat weg is. Iris, jij bent een psycholoog. Als je dit zo hoort, denk je, die zijn helemaal de weg kwijt. Nee, nee. Oh, wat nee, denk hoor. Je dan? Nou ja, eigenlijk is het natuurlijk best wel logisch. Het zou gek zijn, ook een beetje naïef, om te bedenken dat we ons niet laten beïnvloeden, dat we daarboven staan. We worden al jaren, generaties beïnvloed door reclames. Mm-hmm. Alleen nu is de weg veel korter en gebeurt het veel meer, doordat het direct op onze telefoon gebeurt. Ja, direct op onze telefoon, maar ook, ik hoor dus dat Jessica zegt, ja, zij gaat toch op dit soort profielen kijken. Je kijkt niet op alle profielen, toch? Er zijn zoveel invloeders, je hebt toch een bepaalde keuze. Welke volg jij dan? Je kunt het nu toch gewoon zeggen. Ja, ik in mijn favoriete rondje zitten vooral veel vrouwen die ik zou typeren als de Oud-Zuid, CQ, Oud-West influencer. Mm-hmm. Dat zijn vrouwen als Elise Boers en haar zus Vita. Die zijn allebei influencer. En Vivian Hoorn, Rianne Meijer, Lizzie van der Licht. En wat spreekt jou dan in deze vrouwen zo aan? Ja, dat probeerde ik dus ook voor mezelf te formuleren. Want het zijn hele andere types dan ikzelf. Maar ik denk dat ze toch een bepaald soort zorgeloosheid hebben in het leven die me wel aanspreekt. Is dat het, Iris? Dat het meer is dan het product? Dat het ook een gevoel is wat wordt verkocht, tussen aanhalingstekens? Ja, ik denk dat merken over het algemeen proberen via de emotie mensen te beïnvloeden. Mm-hmm. Dat gebeurt vaak onbewust. En daar koppelen ze dan een product aan. Mm. En bij een influencer gaat dat eigenlijk nog wat gemakkelijker. Want je volgt een persoon. Dus je hebt niet direct het idee van, oh, ik zit nu in een reclameblok en ik ga naar reclame kijken. En dus Jessica vertelde ook bijvoorbeeld naar de ene, die vind ik best wel leuk vanwege haar humor. Dus daar kijk ik naar. En haar stijl, hè, spreekt me bijvoorbeeld ook aan. Als je dan iemand grappig vindt vanwege zijn humor. Mm-hmm. En die draagt ook bepaalde kleding. Dan word je daardoor beïnvloed. Dus is het iemand, ja, even voor mijn verbeelding, hè? Want als je dan, ik zit even snel door mijn eigen lijstje te scrollen in mijn hoofd, maar dan denk ik van, oké, stel ik zou een influencer volgen, moet dat dan altijd per se iemand zijn waar ik tegenop kijk? Of waar ik iets van wil op een of andere manier? Hoe werkt dat in mijn hoofd dan? Nou, ik denk dat het een combinatie is, dat het eigenlijk tweezijdig is. Ik denk dat je meestal, dat was mensen meestal geneigd zijn om iemand te volgen die iets, die moet ook niet te ver van ons afstaan. Dus we vinden het fijn, hè, als mensen om ons in een ander te herkennen. Dus je zoekt iemand op waar je ergens wel een raakvlak mee hebt. Ja. Maar het is natuurlijk ook leuk en fijn als het inderdaad hen net wat verder of onbereikbaarder is voor jou. Dus dat je ook een beetje geïnspireerd is, of dat het bijna een soort fantasie is van, dat is toch inderdaad zo'n heerlijk onbezorgd leven. Ja. Die zit de hele dag latte macchiato's. Dus dat wil ik ook, het verlangen dus eigenlijk. En is iedere generatie hiervoor bevattelijk? Of is het echt een typisch, ik zeg het eventjes, is het een millennial ding? Of zijn 40ers, 50ers, 60ers daar ook bevattelijk voor? Ja, die zijn hier ook bevattelijk voor. Alleen wij zijn natuurlijk de eerste generatie die hiermee te maken heeft. Maar als 40, 50ers op Facebook kijken en bepaalde mensen volgen of op Instagram, dan worden zij hier ook echt door beïnvloed. Oh ja, ik zie hier een 50er achter jou in de regieruimte juichen. Ja, ook jij bent er bevallen. Hey, en als we dan kijken naar dat leven, het verlangen, de beleving, alles erop en eraan. Ik zou toch wel zeggen, Iris, dat is toch kwalijk. Dat hier toch een beetje misbruik van wordt gemaakt. Of niet? Door deze influencers. Ja, nou ja, het is inderdaad wel. De een gaat er tenminste moreler eigenlijk mee om dan de ander. Mm-hmm. Dus je hebt ook bijvoorbeeld influencers die aangeven wanneer ze iets gekregen hebben of betaald worden. Zodat bij jou natuurlijk ook het bewustzijn zit van oké, dit is niet helemaal bijvoorbeeld zijn of haar eigen keuze. Ja. Ja. Maar er zijn ook influencers die dat helemaal niet doen. En misschien ook een product zelf echt uiteindelijk helemaal verschrikkelijk vonden. Maar toch verkopen. Jessica, ja. Prik jij daar doorheen? Nou, een deel van de tijd wel. Ik denk een deel van de tijd komt het toch ook wel best wel onbewust binnen. Kijk, ik werk natuurlijk in de media, dus ik begrijp dingen als reclame en branded content en zo. Dat is maar allemaal niet vreemd. Maar toch gaat het op een bepaalde manier een beetje onder je huid zitten, zoiets. Dat je dan denkt van, oh ja, die Chanel-tas, die heeft zij waarschijnlijk ook niet zelf betaald. Die heeft ze waarschijnlijk gekregen, maar wat een mooi ding. Dat triggert toch wel een beetje mijn extra reflex, zoiets. Ja. Extra reflex en daarbij ook het gevoel, dat onbezorgde gevoel? Of wat want er, dat kan toch niet alleen die tas zijn? Nee, nou is op zich. Ik kan wel zeggen dat ik zo'n Chanel-tas ook wel gewoon echt een fraai ding vind. Maar ik denk inderdaad dat het de vrouw die hem draagt, hè, dat is natuurlijk wel. Ja, die straalt iets uit. Die heeft een bepaald soort levenshouding. Die loopt in dezelfde stad rond als ik. Maar vaak op een veel rustiger en ontspannender tempo. Ja, ik snap het. Dat spreekt me wel aan, ja. Dat flaneren inderdaad. Hey, en heb je ook momenten dat je bij jezelf merkt, dat heb ik bijvoorbeeld wel, dat ik denk, oh, dan heb ik zo'n rotdag gehad. Nou, dan scroll ik even lekker over Insta en dan kom ik iets leuks tegen. Ik ga mezelf trakteren. Zoiets. Zijn er momenten waarop je zwakker bent? Oh, absoluut. Absoluut. Ik heb niet zozeer dat ik denk, oh, ik heb een rotdag gehad. Ik ga lekker even Instagram scrollen. Zo bewust gaat dat niet bij mij. Maar ik denk wel dat als ik, als ik net een artikel heb verkocht en dat heeft een beetje aardig betaald, dan denk ik, misschien toch die browlift. Oh, even vieren. Ja. Iris, nou weten we dat er algoritmes zijn die daar ook op inspelen, toch? Mm-hmm. Ja, want kun je jezelf daar wel tegen wapenen dan? Je kan je er wel tegen wapenen, maar daarvoor moet je denk ik ook eerst een stukje accepteren dat dus voor een deel heel automatisch en onbewust gaat. Mm-hmm. Dus zodra je naar beelden gaat kijken en je scrolt snel, ga je echt niet bij iedere foto denken, oké, naar wie kijk ik? Krijg ze hiervoor betaald? Nee, dat gebeurt niet. Dat gebeurt niet. Je scrolt gewoon en je denkt, zij is blij en ze heeft die mooie tas. Ja, en dan? Merk je natuurlijk dat je vaak aankopen gaat doen waar je niet blij van wordt. Ik zou zeggen, als je er blij van wordt, nou, en je doet het af en toe, je komt er niet van in de problemen, prima. Maar als het dus tegenvalt, ja, probeer het dan wat bewuster te maken. En wanneer je merkt, ik krijg de neiging om iets te kopen, stel het even uit en ga dan even na van, oké, hoe ben ik hier op dit idee gekomen? Wat denk ik er mee te bereiken? Ga ik denken, ik word hier gelukkiger van, of vind ik het gewoon echt een mooie tas. Ja. Zo kan je het wel wat meer tackelen. Ja, precies. Want je koopt natuurlijk het product. Je koopt niet meteen de hele lifestyle erbij. Nee. Ja, dat is misschien ook wel geruststelling ergens. Vind je niet, Jessica? Ja, zeker. Ik heb eigenlijk best een heel leuk leven. Dus ik hoef ook niet per se een outside influencer te zijn. Kijk, zo is het cirkeltje rond. Ik wil jullie bedanken voor jullie komst. Iris van der Steen en Jessica Kuitenbrouwer. Dank jullie wel. Dank je wel. Meer van de Nieuws-BV? Volg ons op Instagram. Nee, ik was niet aan het scrollen. Ik was heel eventjes aan het kijken naar waar gaan we nu naartoe. Want we gaan het hebben over eierhandelaar Marcel Wilms uit de Weert. Die wordt namelijk ook geïnfluenced. Hij is helemaal gek van Ferrari. Dus toen hij hoorde dat het automerk in 2024 met een nieuwe auto komt, tekende hij meteen in. Maar wat blijkt nu? Marcel is volgens Ferrari niet exclusief genoeg om in aanmerking te komen voor die bak. Belachelijk natuurlijk. Voor ons bij de Nieuws-BV is iedereen een VIP. Dus Marcel, als je de rechtszaak tegen Ferrari wint en je stapt in je gloednieuwe wagen, hebben wij alvast een muziektip voor je. Step on the gas and don't look back van de Brabantse act De Travoltas.